আই রহমান রহিম হামদান লিফাতির লিকুল্লি সালাতিন আলা খাতিমুর রসুল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম আলাইহি আল্লাহু শাফি আল্লাহু কাফি। প্রোগ্রাম হিকমত ও সেহত মে আপকা মেজবান হাকিম সৈয়দ আব্দুল বাসিত হাজিরে খিদমত হে। হামারে আজকে প্রোগ্রাম কা মৌজু হামনে শুগার রাখা হে ইয়া শুগার কি বিমারিয়াঁ। উমুমন শুগার কা নাম শুনতেই জেহন মে লবলবা আতা হে ইয়া পিনক্রিয়াজ আতা হে কে লবলবে কি খারাপি কি ওজে সে জো রতুবত জিসে হাম ইনসুলিন কেতে হ্যাঁ ও লবলবা বনাতা হে আর ও জব খারিজ নহীঁ করতা তো উস ওজে সে পুরে জিসম মে শক্কর কি মিকদার বড় জাতি হে পেশাব মে ভি আর খুন মে দোনো মে শক্কর কি মিকদার জব বড়তি হে তো হাম উসে ডায়াবেটিক ইয়া শুগার কে আমরাজ মে সে এক মর্জ লেতে হ্যাঁ। ফি জমানা জো তহকীক হুই উসমে শুগার কো টেনশন আর ডিপ্রেশন কা মর্জ ভি করার দিয়া গিয়া আর উন লোগোঁ কা ভি মর্জ করার দিয়া গিয়া জো দিমাগি কাম করতে হ্যাঁ ও লোক জো কে বহুত জ্যাদা ফিকর মেহনত টেনশন আর ডিপ্রেশন মে রহতে হ্যাঁ উনকা মর্জ ভি করার দিয়া গিয়া আর ইয়ে ভি বতায়া গিয়া কি শুগার কই বিমারিয়ো কি ওজুহাত সে ভি হতি হ্যায় কিসি কো কিডনি কা আরজা হ্যায় কিসি কো হেপাটাইটিস কা মসলা হ্যায় কিসি কো দিল কা আরজা হ্যায় তো বাজ দফা উন ওজুহাত কি বিনা পর ভি শুগার জো হ্যায় ওয়াকে হো জাতি হ্যায় আর জিসম মে টুট ফুট কা শিকার করতি রহতি হ্যায় আর হামারে অর্গনস কো কমজোর কর দেতি হ্যায়। আমুমন জব ডায়াবেটিক শুরু মে পেশাব মে জ্যাদা আতি হ্যায় তো জিসম কমজোর হোনে লাগতা হ্যায় কই দফা পেশাব করতে গিয়ে জানা পড়তা হ্যাঁ রাত কো নীন্দ সে ভি চার পাঁচ মর্তবা উঠনা পড়তা হ্যায় জিসম মে লাগরি সে আ জাতি হ্যায় কমজোরি আ জাতি হ্যায় ওজন গিরনে লাগতা হ্যায় আর দিন মে ভি পেশাব কি মিকদার জ্যাদা হো জাতি হ্যায় আর প্যাস উসকে সাথ সাথ জ্যাদা লাগতি হ্যায় তো ইয়ে আমুমন জব চিজে নিশানিয়াঁ আপকো নজর আয়ে তো আপনে জরুর দেখনা হ্যায় কি কহিং মুঝে শুগার লাহক তো নহীঁ হো গই। ইন চিজোঁ কো মদ্দে নজর রাখনা হ্যায় আর জহাঁ তক হামারি লাইফ কা তাল্লুক হ্যায় ইস লাইফ কে অন্দর জো টেনশন ডিপ্রেশন ইয়া বহুত সে লোগোঁ কা মিজাজ এসা হোতা হ্যায় কি ও চিজে সর পর সওয়ার কর লেতে হ্যায় ছোটি ছোটি বাতোঁ কো ভি সর পর সওয়ার রাখতে হ্যায় আর টেনশন আর ডিপ্রেশন কা সবব বনতা হ্যায় জিসকি ওজে সে আমুমন উনকি ফাস্টিং জো হ্যায় ও 140 আর 150 রহতি হ্যায় আর আগর ও রিল্যাক্স হোঁ ও ঘুমনে পড়নে নিকল যায় ইয়া ফির ও আপনে এসে মামলাত রাখে কি ও টেনশন না লে তো শুগার 125 তক ভি আ জাতি হ্যায় 120 তক ভি আ জাতি হ্যায় লেকিন উসকো হাম শুগার পেশেন্ট হি কেতে হ্যায়। ইসমে জো সবসে খতরনাক চিজ হোতি হ্যায় উসমে ও শুগার কা গিরনা হোতা হ্যায় হাইপারগ্লাইসিমিয়া জিসে হাম কেতে হ্যায় ইস পর হাম বাত জো হ্যায় কালকে ইনশাআল্লাহ প্রোগ্রাম মে করেঙ্গে কি হাইপারগ্লাইসিমিয়া কি ওজে সে ক্যা ক্যা বদন কে অন্দর প্রবলেম হোতি হ্যায় লেকিন ইস শুগার কি ওজে সে জেসে মেনে কাহা কি ওজন কা গিরনা লাগরি কমজোরি হর চিজ মে টেনশন বেঠে বেঠে থক জানা পাওঁ কা সুন হোনা আর ইসি তরিকে সে উঙ্গলিয়ো কা সুন হোনা ইয়ে ভি ইসকি অহম নিশানি সে। জহাঁ তক দবাওঁ কা তাল্লুক হ্যায় দবাঁয়ে তো হামনে বহুত বতাই লেকিন হারবিলিন ইস সিলসিলে মে বড়ি অহম দবা হ্যায় ইসমে বাকায়দা লোগোঁ কো ইয়ে দি গই আর আলহামদুলিল্লাহ আব আপকে সামনে ও হাম রাখতে হ্যায় কি জিসমে অলসি কলোঞ্জি শামিল হ্যায় তো ও বড়ি উমদা চিজ হ্যায় শুগার কে পেশেন্ট কে লিয়ে ভি কোলেস্ট্রল কে পেশেন্ট কে লিয়ে ভি কি আপ উসে মঙ্গওয়া ভি সকতে হ্যায় ঘর বেঠে। হারবিলিন এক বেহতরিন নিচোড় হ্যায় হামারি কাবিশোঁ কা ইয়া হামারে জো 40 সালা জো মেহনত হ্যায় উসকা এক নিচোড় জো আপকে সামনে পেশ কিয়া গিয়া উসে জরুর ইস্তেমাল করেন শুগার কে পেশেন্ট। ইসি তরিকে সে অ্যালোভেরা বড়ি উমদা চিজ হ্যায় কি অ্যালোভেরা কা জেল লে লেন তকরিবন 5 গ্রাম জেল লে লেন আর উসমে সিরফ 1 গ্রাম সতেগ্লু ডালনা হ্যায় আর উসকে বাদ উসকো সুবহ নিহার মুহ আর রাত কো খানা খানে সে পহলে লিজিয়ে ইসসে শুগার কন্ট্রোল হোতি হ্যায় অ্যালোভেরা আর সতেগ্লু। অ্যালোভেরা কি মিকদার 5 গ্রাম হোগি। ইসি তরিকে সে দেশি অন্ডা ইস সিলসিলে মে বড়ি উমদা চিজ হ্যায় কি 2 দেশি অন্ডে কি জর্দি লে লি যায় আর উসে তকরিবন 12 ঘন্টে তক নিম্বু কে পানি মে ইয়া নিম্বু কে রস মে রাখনা হ্যায় 4 ইয়া 6 নিম্বু কা রস এক প্যালি মে নিকাল লিজিয়ে কম আজ কম আধি প্যালি হোনা চাহিয়ে 2 দেশি অন্ডে کی زردی لے لیجئے ابال کر اور اس کے بعد اس میں وہ ڈال دیجئے اور تقریباً 12 گھنٹے صبح 8 ڈال دیجئے اور رات کو لے لیجئے یا رات کو ڈالیں تو صبح لے لیں. تو اس انداز سے دو دو زردیاں جو ہیں وہ آپ دیسی انڈے کی نمبو میں ڈبو کے رکھیں اور اس کو اس میں میلٹ کر کے اس کو کھا لیں, اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. اسی طریقے سے بینولا اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے کہ مغز بینولا یا بینولو کی گری, یہ آپ کو لینا ہے تقریباً 10 گرام کے قریب لینا ہے. 1 گلاس پانی میں بینولے کی گری جو ہے وہ آپ زیادہ منگوا کے رکھے اور اس کو پانی میں ابالیے. اس میں عموماً شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے اور اس کے عوارضات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے کریلا بڑی اہم چیز ہے. کریلے کے متعلق میں ہی بتاؤں کہ یہ تو بڑی ہر آدمی کے علم میں ہوگی بات کہ کریلا بیسیکلی جب آپ اس کو بناتے ہیں, جب اس کو پکاتے ہیں, جب اس کا سالن کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دوا کے طور پر بالکل ناقص ہے, بالکل بیکار ہے. آپ کو اگر اس کا فائدہ لینا ہے کریلے کا تو کریلے کے دو طریقے, ایک تو اس کا جوس نکال کے صبح 1 پیالی پیا جائے, شام کو 1 پیالی پیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو صاف کر کے اور اس میں ہلکا سا نمک لگا کے اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے اور جب کریلا بالکل سوکھ جائے, کڑک سا ہو جائے تو اس کا پاؤڈر سنبھال کے رکھ لیجئے. یہ پاؤڈر استعمال کیجئے, کریلے کا جوس اور کریلے کا پاؤڈر, یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا کریلے کا. ہم جو سبزی کے طور پہ کھاتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے جیسے میں عرض کروں کہ ایک نسخہ ہے یا اسے آپ لکھ لیجئے, تخم کاہو تخم خرفا, تخم کاہو تخم خرفا اقاقیہ, تین چیزیں یہ ہو گئیں اور دو چیزیں ہیں تباشیر اور سندل سفید. دوبارہ بتا دیتا ہوں, تخم کاہو تخم خرفا اور اقاقیہ اور اسی طریقے سے سندل سفید اور تباشیر, یہ 5 چیزوں کو ہم وزن 50-50 گرام منگوا کے رکھ لیجئے اور صبح شام اس کو آپ استعمال کیجئے. اسی طریقے سے دوسرا نسخہ بھی جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جامن کی جو گٹھلی ہوتی یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اس پہ انڈیا میں ریسرچ ہوئی کہ یہ انسولین پیدا کرتی, جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر اور گڑ مار بوٹی کا پاؤڈر اور پنیر بوٹی, تینوں 100-100 گرام لے کے رکھ لیجئے, 5 گرام صبح 5 گرام شام لیجئے. اس سے بھی انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہوتی ہے. اور بھنڈی کا جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد بتاؤں گا. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا موضوع شوگر ہے اور اس پہ میں نے آپ کو نسخے دیے, اور بھنڈی کے متعلق میں نے آپ کو عرض کرنا تھا کہ یہ بھی علاج کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. پہلے دواؤں میں ہم تخم بھنڈی استعمال کرتے تھے, لیکن اب جو طریقہ کار آیا ہے کچھ حکما نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ بھی کی اور مریضوں کو باقاعدہ اسے پلا کے اور پھر ان کی فاسٹنگ چیک کی, اس میں یہ ہے کہ 3 عدد بھنڈی لینی ہے. آپ کو جو بھنڈی ہوتی ہے اس کا نیچے کا سرا کاٹ دیجئے اور اوپر کا سرا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کاٹ کے اس کے بعد بیچ میں اس کو چیرا لگائے تاکہ اندر اس کو چیک کیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا کیڑا نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کٹ کر کے 3 بھنڈیاں تقریباً 1.25 گلاس یا 1/2 گلاس پانی میں رات کو ڈال دیجئے. شیشے کا گلاس ہونا چاہیے, پلاسٹک کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, یا مٹی کا گلاس ہو یا شیشے کا گلاس ہو, ان دو میں سے 1 گلاس رات کو آپ بھگا دیجئے اور صبح جو ہے وہ اس کا پورا لعاب سا اس میں آ جائے گا. وہ پانی آپ کو صبح نہار منہ پینا ہے اور 2 منٹ میں آپ ناشتہ کر لیجئے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ 10-11 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فرق آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں نور بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی بیٹا بتاؤ. انکل میرے نا ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جگہ جگہ بالوں میں نا گنج پن ہو گیا ہے, بال اڑ گئے ہیں وہاں سے اور بال آ ہی نہیں رہے, بالکل بالکل بھی کوئی بالوں کی جڑ بھی وہاں پر محسوس نہیں ہو رہی ہے, بالکل ہی پلین جگہ ہو گئی ہے. ٹھیک, اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پاس ایک اور کالر, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. نور صاحبہ ملتان سے ہمارے پاس تھی. اس میں یہ کہ جب باقاعدہ بالوں کے गुच्छे के गुच्छे निकलने लगे हैं और स्पॉट पड़ने लगे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है कलौंजी होती है। कलौंजी का तेल मंगवा लीजिए और अंडे का तेल, रोगन बैजे मुर्ख उसको कहते हैं, तो आप दोनों को हम वज़न यानी कि 30-30 ml ले लीजिए, छोटी बॉटल आती, दोनों हम वज़न लेके और इसे मिला लीजिए। और मिलाने के बाद जहाँ जहाँ से आपके ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बाल उड़ रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, उन जगहों पर इसको लगाइए। पूरे स्कल्प पे यानी कि पूरी सर की जिल्द के ऊपर आपको उसे लगाना है। रोगन बैजे मुर्ख यानी कि अंडे का तेल ये आप लिख लीजिए और कलौंजी का तेल। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है, ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है कि ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और लाल मिर्च का इस्तेमाल आप तर्क कर दीजिए। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? सर मैं साइम बख्श बात कर रहा हूँ, जिला उमरकोट से। जी फरमाइए। सर मेरे गले में 3-4 दिन से वो छाले पड़ गए और जुकाम है, जुकाम के साथ नजला, ये सारा मसला पेश आ रहा है। अच्छा अच्छा, नजला भी है आपको जी? बुखार तो नहीं सर? जी बुखार के साथ बलगम भी आ रहा है और नाक भी बह रहा है। चले ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपस कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से? मैं कोमला बात कर रही हूँ, वेलीलखा से। कोमला और हकीम साहब, मेरे ना चेहरे पे एक तो दाने बहुत हैं और दूसरा मेरे रंग बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो गया, पहले बहुत ज्यादा वाइट था, अब बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो गया। दाने आपको कब से हैं? अभी उम्र बता दीजिए अपनी। मेरे 18 साल। 18 साल, चलिए। इसके लिए कोई अच्छा सा चेहरा भी ब्लैक होगा, पूरी बॉडी बहुत ज्यादा ब्लैक होगी, पहले बहुत ज्यादा वाइट थी इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप बस एक कॉलर और उनसे बात करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब। मुझे एक तो ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है और दूसरा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिया कैसर भी बढ़ा हुआ है, जिससे कि मेरे घुटनों में शदीद दर्द रहती है। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अच्छा। दो दवाइयाँ खाई हैं और दूसरा सैनस का मसला है, इसका भी कुछ बता दीजिए। किसका जी? आप अपना नाम तो बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? फैरोनिसा कराची से। कराची से, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जी वजीराबाद से बात कर रहे हैं, बवासीर का मसला है। ठीक है। तकरीबन एक साल से हुई, साल पहले हुई है, फिर 6 माह के बाद, अब 1 माह के बाद महसूस होना शुरू हो गई है। ब्लड आता है बेटी, खून आता है? हाँ जी ब्लड आता है। अच्छा चले ठीक। और लकोरिया भी है साथ में। ठीक है बेटा, ओके जी। कॉलर, आप बस कॉलर से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? लाहौर से बोल रहा हूँ। नाम क्या है जनाब? आशीष। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अब आप बोलिए, आवाज बंद हो गई जी। हम आपस एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, अहमद बात कर रहा हूँ कसूर से। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए अहमद, ताकि आवाज आपकी आ सके जी। सवाल बताइए जी। सर वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो आपने भिंडी वाला बताया था, तो उसमें मसला ये आ रहा है, 2-3 दिन इस्तेमाल करने के बाद ये हिप के अंदर जो है ना वो पेन शुरू हो जाती है। ठीक। तो शुगर के लिए जो आपने बताया, हिप के अंदर जो है ना वो पेन शुरू हो जाती है, पेन काफी बहुत ज्यादा होती है, तो फिर उसके लिए क्या हाल है? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं मिसेस खान नथेगली से बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब मेरा ये मतलब मुझे नींद नहीं आती, मेरे सर में इतना शदीद दर्द रहता है, इतना शदीद दर्द रहता है, और मैं मतलब 4 बज जाते हैं 5 बज जाते हैं मुझे नींद नहीं आती। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, अब तो मैं मेडिसिन लेने लगी हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस मेडिसिन से मेरी जान छूटे और ये मुझे नींद आ जाए, सुकून हो मेरी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वकील साहब। जी कौन साहब कहाँ से? गुजरात से मोहम्मद इशाक बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। सवाल ये, मेरी बीवी के कमर में हमेशा दर्द रहता है, रगों में बड़ी खिंचाव रहती है हमेशा। अच्छा, इससे बहुत तकलीफ हो रही है। चलें ठीक है, आपको बताते हैं। ऐसे कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? वो शाजिया मुटर से। जी शाजिया साहिबा सवाल बताइए। मेरा बेटा ना नशा करता है, उसके लिए मेहरबानी करके मुझे कोई चीज बता दे, मैं बहुत परेशान हूँ। नशा करता है? हाँ जी। तो किस चीज का नशा करता है? ठीक है जनाब, कॉलर है हमारे पास। हमारे पास एक सवाल था उमरकोट से, सवाल इन्होंने किया था, असमन नाम था इनका, गला इन्होंने बताया इनका खराब रहता है, खांसी है। आप 2-3 चीजें लिख लीजिए। एक तो सबसे पहले आप ये करें कि जो पालक होती है, पालक का जूस निकाल लें, तकरीबन 1 प्याली जूस निकाल लें, और अमलतास ले लें, अमलतास की जो फली होती है उसके अंदर का गूदा और पालक का जूस 1 प्याली, इन दोनों को खूब अच्छी तरह गर्म कीजिए, और इसके बाद इससे गरारे करें, इससे आप देखेंगे गले का मसला बेहतर होगा। दूसरा आपने बताया खांसी भी है, तो खांसी के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो अदरक है, कि अदरक ले लीजिए और अदरक का जूस निकालें 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून शहद, और उसमें 1 चुटकी जो है सिर्फ काली मिर्च जो है 1 पिंच डाल दीजिए, और ये आप खाइए, इससे काफ़ी बेहतरी आती है। और इसी तरीके से बही दाना बहुत अच्छा, आजकल बही ताज़ा भी बाज़ार में आ गई है, अगर आप चाहें तो वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपके खांसी के लिए जो है बही दाना सूखा जो बाज़ार में मिलता है वो ले लीजिए, और 2-2 चुटकी उसको चूसा कीजिए, तो उससे खांसी कंट्रोल हो जाती है। आप ऐसे कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरी राइट साइड पे जो है ना काफी ज्यादा पेन होती रही। ठीक। और देख में भी जाती है इसकी, ये पेन काफी हद तक इससे सांस भी रुक जाते हैं। आप अपना नाम और जगह बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सलमान बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद से, पीडब्ल्यू। सलमान साहब इस्लामाबाद। तो आपके ये सीधे आपने पहलू में दर्द होता है या कांधे में? ये पहलू में दर्द होता है, यहाँ बिल्कुल ये पहलू में दर्द होता है। अच्छा, तो आपने किडनी की इन्वेस्टिगेशन करवाई है, गुर्दे की? गुर्दे की करवाई थी, बट उसने कोई एंटीबायोटिक और पेन किलर लिखी थी डॉक्टर, बट उसने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं बताया कि आपने टेस्ट करना है, सिर्फ एंटीबायोटिक लिखी दी थी और पेन किलर कुछ लिखी थी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ पास एक कॉलर और, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा साहिबा है। जी फरमाइए। मुझे मसला ये है कि मुझे शुगर भी है, हेपेटाइटिस भी है, और वो मुझे ना पेशाब की तकलीफ होती है, यूरिन की बहुत तकलीफ है। बहुत ज्यादा पेशाब करते हुए तकलीफ होती है पेशाब की जगह भी, और वो साथ बार बार पेशाब भी आता है, और इतनी तकलीफ होती है जख्म बने होते हैं। शुगर के लिए आप क्या ले रही हैं? शुगर के लिए मैं इंसुलिन ले रही हूँ 2 टाइम, 12 पॉइंट सुबह और 12 पॉइंट शाम को। अच्छा मुझे इतनी तकलीफ है, ये पेशाब की इतनी तकलीफ है कि मैं बता नहीं सकती। तो यूटीआई के लिए आपने कोई कोर्स वगैरह डॉक्टर लेडी डॉक्टर को दिखाया आपने? मैंने सबको, मैंने अपना डीवीएस भी करवाया है, सारे अपने टेस्ट करवाए हैं, कुछ किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा ठीक है जनाब, शुक्रिया। पैसे कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं कराची 5 नंबर से बात कर रही हूँ। मेरे बेटे के जो है ना 3 महीने से ना गले के अंदर तकलीफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फायदा नहीं हो रहा, आप तो मसले का हल बता दे। गले में तकलीफ टॉन्सिल्स तो नहीं होने? पूरा गला बंद हो गया है उसका, कोई चीज खा रहा है ना, परेशानी से जा रही है गले में। चल ठीक है जनाब, आपको बताते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जी हकीम साहब, मेरी एज जो है वो 33 है। और नाम क्या है जनाब? जी नाम शाहिद इमरान है मेरा। शाहिद जी फरमाइए सर। और अबू धाबी से बोल रहा हूँ। अबू धाबी से। एक तो पेट ज्यादा बढ़ गया है और दूसरा ये है कि बाल सफेद हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक, दो मसले हैं। आपको कब्ज़ तो नहीं रहता शाहिद साहब? आपको कब्ज तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन? जी कब्ज तो है इस तरह, मतलब पेट जो है ये तो टोटली फुल रहता है, मतलब जैसे गैस भरी हुई है। और मैं काम भी गैस एंड ऑयल फील्ड में कर रहा हूँ। अच्छा, तो दिन रात हमारा अकोमोडेशन जो है वो भी प्लांट के अंदर ही है। पानी कौन सा इस्तेमाल होता है? जी मिनरल वाटर। नहीं मतलब नहाने के लिए इस्तेमाल कैसे होता है? वो तो पानी वेल का है। अच्छा, लेकिन आरओ प्लांट का है, ट्रीटेड वाटर, मतलब अच्छा। हम लोग पी भी सकते हैं, इतना अच्छा पानी। फिल्ट्रेशन जो होता है अब दुबई वगैरह, लेकिन ऑलरेडी मैं उसी प्लांट का ऑपरेटर ही हूँ। अच्छा, अच्छा। पाकिस्तान में भी लगवाएं इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया आपको जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? हमारा ये हेलो। जी कौन बोल रहे हैं भाई, कहाँ से? भाई मैं नालापुर से बोल रहा हूँ, उस्मान मेरा नाम है। उस्मान जी फरमाइए। ओ बात यह है कि मेरी मिसेज है उनको लकवा हो गया है। अच्छा, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तो साथ में लकवा हो गया है। अभी हम मेडिकल डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं मगर कोई फाका नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। और शुगर भी उनको है। शुगर भी है, चले ठीक है। और एक आंख से पानी भी निकलता है। अच्छा ठीक है सर, जवाब देते हैं आपको। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। कौन कहाँ से? से बात कर रही हूँ, शहजादी। शहजादी कहाँ से बोल रही हो? के बारे में पूछना है, उनको ना बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, आंखें भी उनकी घूमती रहती हैं, बिल्कुल सर पे वजन पड़ा रहता है। अच्छा, चक्कर उनके जाते ही नहीं है, 2-3 साल हो गए हैं। तो ब्लड प्रेशर तो नहीं है उनको? ब्लड प्रेशर उनका लो रहता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आपको ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। नाजरीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा कॉल हमारी ड्रॉप हो गई, हम सवालों का जवाब देते हैं। कोमला साहिबा है, उन्होंने सिंध से कहीं से फ़ोन किया था, उन्होंने बताया था कि इनके चेहरे पे दाने बहुत हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपकी उम्र पूछी थी, 17-18 साल है, तो उम्र की वजह से और ये ऐसे एक वजूहात होती हैं, उम्र का तकाजा होता है। लेकिन फिर भी आपने ये करना है कि बादाम ले लें और उसके बाद दालचीनी, दो चीज़ें आप ले लें और इनको पीस लीजिए, बहुत बारीक उसका पाउडर कर लीजिए। स्क्रब इसका नहीं बनना चाहिए, अगर मोटा हो तो स्क्रब बन जाएगा। बादाम और दालचीनी बिल्कुल बारीक कर लीजिए, इसको किसी बारीक कपड़े से छान लीजिए और उसके बाद इसमें शहद मिला दें और ये एक क्रीम सी बन जाएगी। ये आप अपने दानों पे लगाइए और अपने चेहरे पे लगाइए, इससे आपके दाने भी सही होंगे, आपका रंग भी निखरेगा चूंकि इसमें बादाम मौजूद है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं बानो बात कर रही हूँ, तोफा शरीफ से। कौनसा से? जी बानो साहिबा जी, जी सवाल बताइए। जी मेरी बेटी है 16 साल, उसकी उम्र है, उसको नींद में पेशाब आ जाता है, नींद में पेशाब कर देती है। अच्छा ठीक है, बेड वेटिंग है। जी जी मेहरबानी, शुक्रिया। चलें ठीक है साहब, बताते हैं आपको जो। हाँ बस एक कॉलर और है जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई। इसी तरीके से एक हमारे पास खैरुन्निसा साहिबा, आपने हमें कराची से ही सवाल किया और आपने बताया बीपी कोलेस्ट्रॉल है। बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो आपके लिए बड़ा आसान और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला शाफी इलाज जो है वो हर्बलीन है। आप उसका डब्बा ले लीजिए, एक साशा सुबह आधा कप पानी में और एक साशा शाम को आधा कप पानी में आप लीजिए। आप देखेंगे, सिर्फ आप 6 हफ्ते इस्तेमाल करके देखिए, आप इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी। घुटने में दर्द जो आपने बताया उसके लिए आंबा हल्दी बहुत उम्दा चीज़ है कि आंबा हल्दी लौंग, दो चीज़ें ले लीजिए, आंबा हल्दी लौंग, और इसको अच्छी तरीके से किसी भी तेल में, सरसों में या जैतून के तेल में पका लीजिए और पकाने के बाद इसको अपने इधर लगाइए। और एलोवेरा जेल बहुत अच्छी चीज़ है घुटने के दर्द के लिए, उसे भी जनाब जेल को राउंड द क्लॉक जो है वो उस तरीके से घुटने पर मला जाए तो उससे भी घुटने का दर्द जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉलर है वज़ीराबाद से, और हम उसका मैं बताता हूँ, पहले एक कॉल ले लूँ। जी हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? सर मैं रूबी बात कर रही हूँ पिशावर कंपनी से। जी सवाल बताइए। सर मेरी कमर में काफी रीढ़ की हड्डी जो मेरी है नीचे बैक साइड पे काफी दर्द होते, जब मैं पेशाब के लिए बैठती हूँ तब भी मतलब बैठ नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होता है। सुबह जब उठती हूँ चार पाई से तब भी मैं उठ नहीं सकती। उम्र बताइए आप रूबी, उम्र बताइए। सर मेरी उम्र 30 साल है। 30 के करीब है, ठीक है। गोन मैं बताता हूँ आपको इलाज बताता हूँ। हाँ पास एक कॉलर और है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? ताज वसन डरकी से बात कर रही हूँ। डरकी से ताज साहिबा जी फरमाइए। मेरा मसला, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का मसला है, मेरे शोहर को ना घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है और कमर में, दवाइयाँ भी बहुत ज्यादा ली हैं और शुगर भी है उसको, तो प्लीज ये मेरा मसाल कर दें। और ये मैं वॉक करती हूँ तो बहुत ज्यादा टांगों में दर्द होता है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल। वज़ीराबाद से हमारे पास कॉल थी और इन्होंने बताया कि इनको खूनी बवासीर है। पहले तो आप एक दवा लिख लीजिए, उसमें रसौत जो है उसे साफ कर लीजिएगा, उसमें कचरा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा उसको पानी में गर्म करके कचरा पूरा छान लीजिएगा और उसको बिल्कुल गाढ़ा कर लें, और उसमें आपको दम्मुल अख्वैन और मुलट्ठी मिलानी है। दम्मुल अख्वैन और मुलट्ठी तो आप इसमें 50-50 ग्राम उसमें मिला के और उसे जो है इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट सी बना लें तो ये रसौत की गोलियाँ कहलाएंगी। ये आप सुबह और शाम एक एक लीजिए। इसी तरीके से अंजीर इस सिलसिले में बहुत अच्छी चीज़ है, तिब्बे नबवी का बेहतरीन इलाज है कि बवासीर को ख़त्म करती है। इसके लिए आप 3 अंजीर रोज़ाना 1 गिलास या आधा गिलास दूध में थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको उबालिए, और जो वो बिल्कुल गल जाए तो हलवे की तरह रात को सोने से पहले, खाना खाने से 1.5 घंटे बाद इसको लीजिए। इससे आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क होगा 3 अंजीर दूध में पका कर। इसी तरीके से अहमद साहब ने हमसे पूछा कि आपने भिंडी का जो बताया है इसको पीने से उनको कुछ प्रॉब्लम होता है। इसमें यह है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। रात को जब आप उसमें भिंडी डालें तो उसमें दालचीनी का पाउडर 2-3 चुटकियां डाल दिए कीजिए। उस जो आपका मसला है या जो हीक आती है या फिर उससे आपको मामलात सही नहीं रहते हाजमे के, तो ये आप डाल लीजिए, इससे फ़र्क पड़ जाएगा। नथिया गली से हमारे पास मिसिस खान थी और इन्होंने बताया नींद का मामला है, तो नींद के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप खशखाश ले लें, 4 मगज़ ले लें, बरहमी बूटी ले लें, इन तीनों चीज़ों को आप 100-100 ग्राम ले लीजिए और 100 ग्राम मिश्री आप ले लें तो आप देखेंगे कि का पाउडर बन जाएगा और रात को सोने से पहले आधा कप गर्म दूध में मिला के ऐसी तरीके से उसको पानी से लेके ऊपर आधा कप गर्म दूध पी लीजिए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। इससे फ़ायदा अगर ना हो तो तुख में बाबूना बहुत उम्दा चीज़ है कि तुख में बाबूना और तुख में काहू दो चीज़ें जो हैं उनको भी पिसवा लीजिए और ये एक एक चमचा आप सुबह शाम लेंगे तो इससे दिमाग को सुकून भी मिलेगा और ये तस्कीन दिमाग के लिए भी अच्छी चीज़ है तुख में बाबूना। इसी तरीके से हमारे पास खुजदार से मोहम्मद हुसैन साहब, इन्होंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा कमर के दर्द, इनके वाइफ का मेरे ख्याल से मसला था, उसके लिए दवा आप लिख लीजिए। कमर के दर्द के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है कि हड्डियों में कैल्शियम का मसला हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है कि धूप में बैठा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से ये दवा आप लिख लीजिए, कमरकस एक गोंद होती है ये आप ले लें 100 ग्राम, इसी तरीके से गोंद कतीरा 100 ग्राम और गोंद कीकर 100 ग्राम, ये 300 ग्राम चीज़ें हो गई। इसे फिर आपको ये करना है कि इसमें 100 ग्राम बुधावा डालना है, इतनी बड़ी बड़ी सी सफ़ेद रंग की जड़ें होंगी, बुधावा ले लें और बुधावा 100 ग्राम, ये चार चीज़ें हो गई। इसमें 100 से 400 ग्राम हो गए, इसमें आप 400 ग्राम मिश्री मिला लीजिए और ये संभाल के रखिए, सुबह निहार मुँह 1 टेबल स्पून पानी के साथ दीजिए इंशाल्लाह, सिर्फ सुबह लीजिए, इससे 3 महीने के अंदर अंदर बेहतरी आ जाएगी और 3 महीने से ज़्यादा इसको नहीं लीजिएगा। शाजिया साहिबा मुल्तान से, और इन्होंने बताया कि वो बच्चे को कुछ आदत हो गई है नशे वगैरह की, उसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है दिमाग की मजबूती के लिए वो आप इनको खमीरे गाँव जबान सादा दीजिए और अजवाइन और सौंफ बाज़ार से 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए, 100 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम सौंफ, ये हम वज़न होंगी। यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि हम वज़न है, बाज़ जगह में अजवाइन बहुत कम बताता हूँ, इसको आप दोनों को भून लीजिए और भूनने के बाद दो दो चुटकी जो है उसको थोड़ी थोड़ी देर में जिस तरीके से छालियाँ चबाते हैं उस तरीके से चबाएं, इससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला इसमें शिफा दे देंगे। सौंफ और अजवाइन को भून के रखिए, ये खिलाइए और दिमाग के लिए मैंने आपको खमीरा बताया। सुल्तान साहब इस्लामाबाद से, इन्होंने बताया कि इनके गुर्दे की तरफ काफ़ी दर्द है, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो जौ है, कि आप जौ का पानी इस्तेमाल कीजिए, जौ का पानी बनाइए सुबह शाम इसको पानी लीजिए, और कुल्थी दाना के नाम से एक दाल मिलती है, कुल्थी दाना आपने लेना है तकरीबन 5 ग्राम के करीब, थोड़ा सा ले लीजिए पानी में, रात को भिगा दीजिए उसको, थोड़ा सा उसको कूट लीजिए पहले और उसके बाद उसको, क्योंकि सख्त होता है वो, उसको पहले कूट लें किसी चीज़ में और उसके बाद उसको पानी में मिला लें, और उसके साथ आप उसमें भुट्टा जो होता है, जो मकई होती है, मकई के ऊपर जो बाल लगे होते हैं उसके ऊपर, तो वो बाल तकरीबन 2 ग्राम के करीब ले लें और कुल्थी दाना, इन दोनों को रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह छान कर ये पानी पीना आएगा, पहले इसको उबालना है, कुल्थी दाना और भुट्टे के बाल भिगा दीजिए और सुबह इसको उबाल कर छान कर पानी पीजिए, दर्द के लिए भी अच्छा है, गुर्दे के अमराज के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर फ़र्ज़ करें कि पहलू का दर्द पसलियों तक आ रहा है तो इसके लिए अंडे का तेल बहुत उम्दा चीज़ है, कि अंडे का तेल जो है इस्तेमाल किया जाए, और अंडे का तेल निकालने का तरीका ये है कि जर्दियाँ ले लें देसी अंडे की और उसे तवे में रखिए, तवा थोड़ा सा टेढ़े कीजिए, जब बिल्कुल आप समझें कि अभी जर्दियाँ मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, आपके नज़दीक वो बेकार हैं लेकिन अब वो तेल छोड़ेंगी, तो उसे आप तवे को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे और वो जो ऑयल हो उसको दो दो कतरे करके आप किसी जगह पे जमा कर लीजिए बॉटल में, और वो रोगन बेजमुर असल होगा, उसे आप जो है अपने घर पे महफूज रखिए और वो अपने पहलू पे सीने पे लगाइए, बच्चों के डब्बा अतफाल के लिए अच्छा है, सर्दी के दिनों में पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए दो दो कतरे चीनी में डाल के दें, बच्चे को एक कतरे दें, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसे तैयार कर लिया जाए। इसके बाद हमारे पास लाहौर से साजिदा साहिबा की कॉल थी, इसमें जो आपने काफ़ी चीज़ें बताई लेकिन पेशाब यूटीआई के मामले में आपने बताया उसके सिलसिले में धनिया बड़ी उम्दा चीज़ है, कि धनिया ले लीजिए साबुत धनिया आप तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए और उसे तवे में भून के उसमें 100 ग्राम मिश्री मिला के उसका पाउडर बन जाएगा, ये आप दिन में 4 मरतबा 1 चाय का चमचा सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा जो है आप उसको पानी के साथ दीजिए, पानी भी जो है वो दूध की लस्सी होगी, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा दूध और तीन हिस्से पानी जो है ये आप इसके साथ लेंगी, इसके में काफ़ी बेहतरी आएगी। शुगर के लिए आपने बताया, शुगर के लिए मैंने जैसे एक दफ़ा अर्ज़ भी किया अभी कि उसमें हर्बलिन बड़ी उम्दा चीज़ है, आपको डायबिटिक भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, दोनों चीज़ों के लिए बाकायदा 2 से 3 महीने के अंदर आप देखें तमाम चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अमूमी सेहत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, हर्बलिन का डब्बा आप मंगवा लीजिए, वो उसका इस्तेमाल आप कीजिए। कराची से इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने बताया कि बच्चा है उनका और उसके गले बिल्कुल प्रॉब्लम में आ गए, इसके लिए जो फौरी तौर पे जो इलाज है वो रीठा है कि रीठे का छिलका ले लीजिए, रीठे का छिलका मलताज का गूदा आप ले लीजिए और उसमें दालचीनी डाल दें, दालचीनी 3 चीज़ें हो गई, इनको खूब अच्छी तरीके से 2 गिलास पानी में उबालिए, उबालने के बाद उसमें छान कर लाहौरी नमक डाल के इसके गरारे करवाइए तो इससे ये होगा, आहिस्ता आहिस्ता से ये होगा। दूसरा इसका ये होता है कि शहद ले लें, शहद और उसके बाद जो है चूना जो होता है पान का चूना ये बाज़ार से मंगवा लीजिए, वो शहद और चूने को खूब अच्छी तरीके से मिला लीजिए और उसके बाद गले में जहाँ दर्द हो रहा है उस जगह बाहर पर उसको लगा के कोई कपड़ा या कोई पट्टी चिपका दे तो दर्द खींचता है तो बाकायदा आप वो बच्चा बोलने भी लगेगा, वर्म भी कम होगा। इसके गरारे करवाइए और ये दीजिए और इसके साथ शरबत तूत सिया बाज़ार से मंगवा लीजिए और वो सुबह से लेके शाम तक 4 चमचे गर्म पानी में एक एक चमचा मिला के देंगी तो ये मामला बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से अबू धाबी से हमारे पास कॉल थी शाहिद साहब की, आपने फरमाया कि बहुत ज़्यादा इनके पेट निकल गया है तो इसके लिए मैं कोई आसान नुस्खा ही सोच रहा हूँ कि आप वहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ें ना हो, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा आप मंगवा लीजिए और उसे आप इस तरीके से करेंगे कि सफ़ेद ज़ीरा और नींबू, नींबू को छिलके समेत 2 नींबू डाल दीजिए, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून 5 ग्राम के करीब 1.5 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसको इतना उबालिए कि वो आधा रह जाए और वो पानी सुबह शाम पीजिए, उससे आपका पेट का जो है वो बढ़ाई जो बढ़ गया है वो सही हो जाएगा। और इसी तरीके से पालक बड़ी उम्दा चीज़ है वज़न कम करने के लिए कि पालक का इस्तेमाल इस तरह करें कि पालक तकरीबन 2 गड्डी ले लें और 2 गड्डी लेके इसके बाद उसका जूस निकालें, उसको किसी भी अंदाज से कूट के या सेब जिस जगह पे मशीन पे वो निकलता है उसमें लेके आप वो कर लेंगे तो वो आप पीजिए, उससे काफ़ी बेहतर रह जाएगी। और जो आपने सर का बताया बाल वो हो रहे हैं तो इसके लिए सफ़ेद बालों के लिए बहुत उम्दा चीज़ रोगन बेज़ेमुख, अंडे का तेल दुबई वगैरह में जो बाज़ार है वहाँ मिल जाएगा अंडे का तेल और कलौंजी का तेल और इसमें आप थोड़ा सा कॉफ़ी मिला लें तेल में और वो अपने सर पे लगाए कीजिए तो उससे बाल काले होंगे। नाज़रीन चूँकि थोड़ा सा तफसील से मैंने जवाबात दिए तो जवाबात हमारे पास अभी तकरीबन 5 जवाबात बाकी हैं तो इंशाल्लाह कल हमारी निशिस्त है, कल हमारा प्रोग्राम है, कल के प्रोग्राम का मौजू भी शुगर ही होगा और कल ये हम सबसे पहले 5 सवालों के जवाबात दीजिए, कल तक के आप इंतज़ार फरमाइए, कल इंशाल्लाह आपके जवाबात भी मिलेंगे और शुगर पे मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ आ गया है, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।